ما لا والشغل خدا يا ما لا والشغل خدا عشق دلم خدا هر جام کار دلها درویش یا گدا دلگه مهربونی نبینه به جهونم زبونی نبینه دیگه کار منو دل تمومه دیگه کار منو دل تمومه اگه روزی محبت نباشه درد هجران و حسرت نباشه دل گرفتار محنت نباشه دیگه کار منو دل تمومه دیگه کار منو دل تمومه دیگه کار منو دل تمومه دیگه کار منو در بهار زندگی احساس پیری می کنم با همه آزادگی فکر اسیری می کنم بس که بد دیدم زیاران خواهم. بعد از این بر کودک دل سختی شیدگان پیوستم. ای خدای آسمان بهتر تو میدانی که من بارها در راه او با پای جان بنشستم. در بهار زندگی احساس پیری میکنم. با همه آزادگی فکر اسیری می کنم. بس که بد دیدم زیاران به ظاهر خوب خواب. بعد از این بر کودک دل سخت گیری می کنم. من سرخوشمی، ترانه از تو که جفا کرده ای این روش تازه را تازه بنا کرده دست و دارد هر کسی میل تماشای دگر در دل نباشد غیر تو ما را تمنای دگر وقتی تو باغ چشام وقتی تو باغ چشام دونه دونه گل گریه وا میشه عشقمون راست وا میشه عشقمون وقتی طوفان غزل تو چشات پیدا میشه، عشقمون رسوا میشه، عشقمون رسوا میشه. آفرین، آفرین و درود بچه ها، واقعا گل هستید.